Min kära general som leder våra härar, förlåt att jag besvärar, men jag har gjort mitt val. Jag är förbannat trött på all er propaganda om truppens goda anda. Den får mig att se rött, det får mig att se blod, att höra hur ni skryter när blod och tarmar flyter om era pojkars mod. Min tapperhet är slut, jag tänker desertera och göra det som flera än jag funderat ut. Snart är det inspektion, är det för hett i solen. Nu kastar jag pistolen och gör revolution. Så nästet över ån, det får ni själv förgöra. Jag tänker inte störa, jag sticker härifrån. Ska det vara livets lag att människan ska födas helt enkelt för att dödas? Då inser ni en dag, det finns bättre fält än slagfält där det mördas. Och bara döden skördas och bryter era tält. Jag bryter era tält och öppnar krig mot nöden och börjar slåss mot döden och sjukdomar och svält. Och drar dit folken dör och spar de biljoner ni ödslar på kanoner och köper lite smör. Jag blir det som jag vill, så kommer generalen med hela arsenalen till oss och hjälper till. Jag vet vad ni gör den dag ni hinner fatt mig. Jag får ett skott i nacken, det får en desertör, det får en desertör.